Belki adammış için çok şey söylenir de, çok şey söylenmiştir de. Bunların önemlerinden bir tanesi, ibadetin esas şekliyle yani yoğrulması, şekillendirilmesi, marz-ı ilahiye muvafık. Sen bir heykeltıraşsın, onun marziyatına muvafık bir şekilde onu ortaya koyma, ikame etme diyoruz. İnsan başta belki biraz tekellüfle yapar bunu da, biraz zorlanır. Her defasında onu içinden gelerek yapamayabilir. Ama zamanla o içinin işi olur, sindirir onu içine. Her davranışı artık bir yönüyle kalbinin bir çeşit sesi olur, bir çeşit soluğu olur. Fakat ara vermemek lazım. Ara verdiğiniz zaman bir yerde aynı noktaya gidersiniz, işin başlangıcına gidersiniz. Her gün titizlikle eda etme, her gün dikkatle eda etme. Namaz kılma ama Allah huzurunda durduğunun farkında olarak kılma. Allah huzurunda gözetiliyor olduğunun şuurunda olarak kılma. Görme ve görüldüğünün farkında olma. Bunu her rüküne yayma. Bu namaz bahsinde kısmen belki ifade ediliyor. Herkes seviyesine göre bunu duyabilir. Duyabileceği şeyi duymalı. Allah insanı onu duyabilecek mahiyette yaratmışsa, o donanımla göndermişse, bence insan donanımının gereğini yerine getirmeli. Yoksa Allah'ın ihsan ettiği bazı lütuflar olur da, siz onları hiç duymazsınız. Eskilerin ifadesiyle onları makul kalemde kullanmazsanız, o nimetlere karşı nankörlük olur. Bana Allah veli olma yolunu açmışsa, ama işte ayağımın altında bir hazine var. Bu hazineye ulaşmam için benim burada 6 ay çalışmam lazım. Gece, gece gizli çalışmam lazım. Kazma vurmamı kimsenin duymaması lazım. Ve sonra o hazineye ulaşmam lazım. Şimdi o nimete karşı nankörlük olur. Onu ne yapıp yapıp çıkarmak lazım. Mahiyeti insaniyede böyle Allah'a ulaştırıcı manevi hasseler var. Sabahları her gün onların afiyeti için dua ediyoruz. Fi havasine zahire vel batına diyoruz. İç ve dış hasselerimiz bunlara afiyet ihsan et. Arızasız olsunlar. Arızasız olan hasseler ancak arızasız vazife görürler. Ama mutlaka onlara vazife gördürmek lazım. Havasız zahireye gördürüyoruz yani. Göz şöyle böyle görüyor. Anlamlı görüyor mu, görmüyor mu? Veya görmesini bir anlama bağlıyor mu, bağlamıyor mu? Kulak mutlaka duysun. Ama manalı şeyleri duysun ve duyduklarını anlamlandırsın o da. Ağız anlamlı şey konuşsun. Anlamlı şeyleri nakletsin. Ve aynı zamanda onları değerlendirsin. Burun da gidip pis kokuların, müteffin şeylerin olduğu yerde işte teneffüs etmesin. O da güzel kokular teneffüs etsin. Kokuları tefrik edebilecek hale gelsin. Bu zahiren biraz daha kolay. Fakat insanın batını, hasselerini işlettirmesi, mesela her birinin bir hilkatı gayesi var. Dolayısıyla bir gayeyi hayali olması lazım. Yani Rabbim bana bir zihin vermişse, bunun bir hilkatı gayesi var, bir de gayeyi hayali olması lazım. Allah bana bir şuur vermişse, bu nedir bu meseleleri? Esaslarıyla kökten belleme demektir. Şuura bellek de diyorlar. İnsanın belleğinde olan ne kadar karşılıyor o mesele. Fakat zihin yoluyla gelen ve insanın hafızasına dolan o da bilgilerin hazinesi gibi bir yer. Orada akıl onu değerlendiriyor. Kendine göre değerlendiriyor. Mesela insana Allah bir his vermiş. Duyma hissi vermiş. Hissi zahirimiz olduğu gibi hissi batınımız da var. Bunun vazifelerinden bir tanesi hadiseler vaku olmadan onları hissetme. Hissi kablel vuku deniyor. İnsan Allah tarafından verilen bu şeyleri de işlettirilmesi lazım. Bir de bunların hepsi gayeyi hayalleri var bunların. Gayeyi hayal olması lazım. Neticede ne beklemeli bunlardan? Yani biri marifetullah doğuruyorsa mutlaka onunla marifetullah'a ulaşmak lazım. Biri Rıdvan doğuruyorsa mutlaka onunla Rıdvan'a ulaşmak lazım. Biri Cemalullah'ı rüyeti doğuruyorsa kalbin üstünde sırrın gaye-i hayali bu olmalı. İnsan hep onu kollamalı. Bu letaifini kullanma yolları araştırmalı. İbadet-ü taat o zahiri batını havasıyla insanın duyularak, hissedilerek eda edilmesi lazım. Yapılması lazım. Öbürüyle insan borcunu eda eder. Angarya kabilinden olur. Fakat onu bir aşk ve şevk işi olarak yapma. Adeta. Bu demek değildir ki yani acıkmış bir insanın yemeğe yürüdüğü gibi veya susamış bir insanın bir şerbete yürüdüğü gibi insan her zaman öyle yürür. Hayır öyle değil aslında. Allah'ın huzuruna şuuruyla, mehafet duygusuyla, mehabet duygusuyla öyle yürüme demektir. Her zaman içten gelmez. Hatta her zaman içten gelmesi meselesi bir avans olduğundan dolayı bir karşılık olur. Meseleyi öyle bir beklentiye bağlamak da Allah kapısında vefasızlıktır. O kapıda biz bir şey bekleyici olmamız lütfundan olur. Ama ona ibadetleri sunarken beklenti mülazasıyla sunmamamız lazım. Onun adı da vefasızlıktır. Rabbin karşısında bütün ubudiyetlerimiz ciddi bir vefa duygusuna bağlı olarak eda edilmesi lazım. Şimdi namazı ikame etme meselesi budur. Yani namaz kolu yamuksa şayet ikame edilmemiş. Yani ayağı kaldırılmamış. Doğrultulmamış. Tam heykeli tam oturtulmamış onun demektir. Yani bir yönüyle orada duyulacak şeyler duyulmamışsa kulakları yok demek. Bir yerde görülecek şeyler görememişse gözleri yok demek onun. İkame yok o zaman. Bir yerde rükünle tamam olmamışsa kolu kırık, bacağı kırık demektir onun. Ve bu namaz berzahta size bir arkadaş olarak refakat edecekse kabirde bana görünme de kime görünürsen görün, senin gibi enis olmasın diyeceğiniz misali bir vücut karşınıza çıkar sizin. Burada ikame etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de namaz nerede zikredilirse edilsin, onun dosdoğru şartları, rükünleri iç ve dış yapısıyla ortaya konma manasına akimu kelimesiyle, ikam kelimesiyle ifade edilir. Onu hafife almamak lazım. Şimdi insan böyle yapınca, Hazretim duyguları böyle işlettirince bu insan Allah'a yakın duruyor demektir. Veya yakın olma yolunda demektir. En azından böyle bir insan durduğu yerin farkındadır. Durması gerekli olan yerin de farkındadır. Dolayısıyla aradaki mesafenin farkındadır. Ve kat etmesi gerekli olan yolu kat etmesi lazım geldiğinin farkındadır. Öyleyse bu bir fark insanıdır. Dalgın değildir. Sehv insanı değildir. Fark kelimesi malum bir sekrin karşısında kullanılıyor. Bir sihirafın karşısında kullanılıyor. Ama biraz da onu kastederek burada sehvin kendinde olmamanın gafletin karşısında bir fark. Her şeyin farkında olma. Her şeyi duyma, her şeyi hissetme. Bu aslında bir yakınlık remzidir. Adammış, bundan bence vazgeçmemeli. Bunda fedakarlıkta bulunmamalı. Önemli bir mesele. Öbürü, hizmete kendine adama mevzu, hizmette olma, mutlaka bir vazife üzerine alma meselesinin iki yanı var. Günümüzde insan böylesine vazife şuuruna bağlı olmazsa, bu toplum içinde, vazife şuuruyla hareket etmezse, gideceği yere vazife şuuruyla gitmezse, durduğu yerde vazife şuuruyla durmazsa, hakikaten onu olduğu yerden alıp götürebilecek çok dalgalar olur. Misal olarak arz edeyim. Mesela bizim vazife-i asliyemiz nedir? Allah'ın rızasını tahsil etme. Yol nedir diye sorabilirler yani. Yani adammışın kimliğinde çok önemli iki hanedir. Allah'ın rızası. Yol nedir? Yolda yapacağımız çok şey var burada da. Fakat en başta ilahi kelimetullah gelir. Allah'ın yüce adının onun istediği şekilde başkalarına duyurularak layık olduğu yere yükseltilmesi. Onu ilah etmeye gücümüz yetmez. O alidir zaten. Fakat bir yerde dünyada o yerinde değilse şayet onu yerine koyma azmi cehdi bize düşer. O azmi cehdi biz göstermeliyiz. Ya Rabbi burada sen bilinmesi gerektiği gibi bilinmiyorsun. Bilmesi gerekli olan insanlar tarafından da bilinmiyorsun. Bu bilmesi gerekli olan insanların bilmesi adına onlara da bildirme. Bir de yanlış biliniyorsun sen. Bunların hepsi zat-ı uluhiyete karşı saygısızlıktır. Hakkındaki bu saygısızlık ifade eden mülahazaları yıkmak ve sen kendini bize nasıl tanıtıyorsan esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu, meşhur o zat Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle seni öyle tanıtmakla mükellefiz. Vazifemiz bu. Şimdi vazifemiz bu olunca bizim bir yerde bataklık gibi bir yere de girmiş olabiliriz. Fakat ben biliyorum ki ben bu bataklığa girerken o bataklığın içinde birisi var, kıtlarına kadar gömülmüş, onu kurtarmaya gidiyorum. Keyif için o bataklığa girmem. Bir dağcı gibi hobi olsun diye dağa tırmanma yapmam. Neticede bir riski varsa böyle şeylere girmem. Ama bir insanı kurtarma meselesi veya o bataklığın içinde bazılarına bir şey anlatma meselesi söz konusuysa ben vazife olarak oraya girerim. Ben onun elinden tutarken vazife de benim ensemden tutar bir yönüyle. Yani ben bataklığın içinde yürüyorum. Bataklığı görmemenin yolu budur, vazifedir. Bataklıktan müteessir olmamanın yolu vazifedir. Ve temkinli adım atmaktır. Kurtarıcı olan bir insan kendini de batıracak şekilde öyle yürümez yani. Ulu orta yürümez oraya. Orada yürümesini, gezmesini, yüzmesini ve birinin elinden tuttuğu zaman onu dışarıya çıkarmasını bilen birisi olması lazım. Bilir şekilde oraya girmesi lazım. Şimdi vazifenin insanı böyle bir tutması, siyaneti vardır. Meselenin bir yönü budur. Ben bir vazife için buraya geldim. Rabbimi buraya duyurmak için geldim. Orada ne yapılacaksa onu yaparım ben. Bana sormayın siz gözüm mü yumacağım, kulağımı mı tıkayacağım ben, dilimi mi tutacağım efendim, yolun kenarında mı yürüyeceğim onu sormayın yani. Bir vazifeli insan burada birilerini kurtarmak için buraya gelmiş. Asıl gayesi o. Birilerine kendini anlatmak, iç dünyasını anlatmak için gelmiş buraya. O insan dolaştığı her yerde, çarşıda, pazarda, süpermarkette, okuduğu okulda hep üzerinde bir vazifenin, bir sorumluluğun bulunduğu şuuruyla hareket ederse şayet vazifen buydu der. Vazife tutar onu. Bir meselenin bu yanı var. Siz bir vazifenin peşinde olduğunuzu düşünerek o şuurla hareket edeceksiniz. O şuurla hareket edeceksiniz ki yapmanız gerekli olan şeyi yapabilirsiniz. Bir zahiren böyle bir yanı var. Bir de meşgul edici bir yanı var yani. Biz bir hizmetle meşgul olursak hizmet şuuruyla şuraya gidelim, şunu anlatalım, şunu konuşalım, şunu diyelim, şunu edelim derken boşlukta içimize doğabilecek şeylerden kalbimizi korumuş oluruz. Boş insan, avare insan, sergerdan insan, meşgul olan bir insandan daha çok mala yani şeylerle meşgul olur. İşi gücü yoksa, yazıp çizmiyorsa, oturup bir kitap üzerinde düşünmüyorsa, bir kitap okumuyorsa, bir iş yapmıyorsa, birine bir şey anlatmıyorsa, meşgul değilse bu şeytanın meşgul olmasına müsait bir hale gelmiş demektir. Meşgul olmayanı meşgul ederler. Boş sandalye gibidir meşgul olmayan. Boş sandalyeyi bulan oturur ve boş sandalyeye şeytan oturur. Bir de bu yönü vardır. Bu hem başkalarını kurtarma adına bir cehdir, bir gayrettir. Hem de kendinin çürümemesi, kendinin zayi olmaması adına bir cehd, bir gayrettir. Kendine saygının ifadesidir. Şeytan tarafından işgal edilmemeye karşı baştan seddi zerayı açısından bir hat koyma, bir serhat koyma demektir, bir hüdut koyma demek. Meselenin bir yanı da bu. Bir yanı da bu teşkil ediyor. Bir diğer yanı, siz Allah'ın dinini onun rızası için ilah etme peşinde olursunuz da Allah sizi hıfzına, riayetine, kilaetine almaz mı? Vazifenizi yaptığınız sürece Allah Celle Celaluhu sizinle beraberdir. Hem sizi korur, riayet eder. Biz inayet altındayız diyor. Yani gözetiliyoruz biz. Siz ilahi kelimetullah yapar, onun adını yükseltirsiniz de Allah sizi alçaltmaz bir yerde. Siz onun yolunda hizmet ederseniz yine Alvariman'ın dediği şey aklıma geldiği için, sular gibi çağlasanız, Eyüp gibi ağlasanız, ciğergahı ağlasanız ahvalinizi sormaz mı? Derde dermandır bu dert, dertliyi sever Samet, derde dermandır ahad, fazlı seni bulmaz mı? Allah evfel evfiyadır, vefalların en vefalısıdır. Evet, vefalı olursanız Allah'a karşı nasıl vefanızı gösterecek? Rızan diyecek, adını anlatacaksınız, duyuracaksınız. Allah da size karşı onun vefası nasıl oluyorsa onu gösterecektir. Sizi zayi etmeyecek, sizi perişan etmeyecek, koruyacak, siyanet edecektir. Manen bilemediğiniz şekilde Allah koruyacaktır. Çok misal verebilirim. Yakın arkadaşlarınızdan da misal verebilirim. Bazen öyle, böyle dönüp de arkasının geçtiği yollar böyle, öyle yollardan geçmiş ki, yani şurada korkunç bir rampa var. Bu rampa aynı zamanda bakıyorsunuz orada bir virajla iç içe girmiş. Rampa viraja oturmuş. Orada nasıl devrilmeden, kaymadan, şöyle gitmeden nasıl orayı almış? Almış. Bakıyorsunuz beri tarafta ayrı bir uçurum var. Orada da yine bir viraj var. O uçurumu da geçmiş. Başka bir yerde başka bir gaileyle. Değişik yerlerde öyle ağlara girmiş çıkmış ki öyle örümcek ağlarına bulaşmış. Farkına varmadan. Fakat nasılsa hepsinden Allah'ın inayetiyle sıyrılmış. Hatta yani doğrudan doğruya hizmet değil, gelecekte bir hizmet yapacaksa Allah Celle Celaluhu bir avans mahiyetinde baştan onu Efendimiz'i çocukluğunda siyanet buyurduğu gibi siyanet etmiş. Kirlenmesine meydan vermemiş. Onun pak ve temiz olarak kalması davayı nübüvvetini ifade etmesi adına bir kredidir. Allah o krediyi baştan vermiş ona ve korumuş. İsmetini korumuş onun, iffetini korumuş onun, korumuş. Böyle bilemediğimiz şekilde siyanetler vardır. Riayetler vardır, kilaetler vardır. Ve biz her gün bunları Allah'tan isteyelim. Siz biliyorsunuz o duayı. Allahümme affeke ve afiyeteke ve rıdake ve teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve muhabbeteke ve mayyeteke. Bunlar hep mastar olarak söylüyorum, mensup olarak söylüyorum. Fiilini kaldırıyorum. Fiile lüzum yok burada sadece. Burada manayı mastari bir şey var. O manayı mastarinin talebi var. Onu hasıl edecek kudrette hasıl edecektir onu. Ve reayeteke ve kilaeteke ve hukayetek ve himayetek ve inayetek ve hıssek ve nusretek ve affek ve keremek ve mennek diyeceksiniz yani. Allah'tan kendisinin verebileceği şeyleri isteyeceksiniz. O da verecek sizden. İşte adammış bir yönüyle ibadetlerinde, hususuyla namazında çok ciddi olma. Oruçta neden ciddi değil? Oruçta senede bir kere tutuyorsunuz. İnsanlar ister istemez ciddi oluyorlar. Zekat, Kur'an'a adanmış bir insanın çok vereceği zekat yoktur. Ara sıra sadaka verirse iyi olur o da. Belaları def eder. Hacca gitme ayrı bir şey var. O topluluk içinde zaten Cenab-ı Hak şeytanların yolunu tıkıyor. Namaza gelince günlük işimiz o bizim. Günde bir kere de değil. 5 defa kılıyoruz. İlavesini düşünürseniz gece teheccüd namazı da var. Vitri vacibi kalkıp gece de var. Demek 6 defa farklı zamanlarda Allah'ın karşısında kalkıp kemerbeste ibudiyet içinde duruyorsunuz. Bu açıdan namazın hakkıyla ikame edilmesi çok önemli. İkincisi de günümüzde farz der farz dediği vazife, ilahi hak, ilahi kelimetullah vazifesine bir insan kendisini verirse Allah'a yakın durmanın peşinde demektir. Adanmış bir yönüyle kendini sağlama bağlamış sayılır. Allahu Ekber.